की जैसा दुबला पतला रे पप्पू पप्पू बेचारा मजनू बना फटा पुराना आशिक रत्ती लैला के देखो पीछे पड़ा जैसा दुबला पतला रे पप्पू पप्पू बेचारा मजनू बना फटा पुराना आशिक रत्ती लैला के देखो पीछे पड़ा दुनिया ने देखा तो ये कहा दुनिया ने देखा तो ये कहा दुनिया ने देखा तो ये कहा अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा अंधा अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा दबड़क दौड़ा रेस में दौड़ा दौड़ा अंधा अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा रेस में दौड़ा दौड़ा अंधा घोड़ा जैसी चाल नहीं है बंदर जैसी लाल नहीं सुर बिगड़े है ताल नहीं दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा हीरो जैसी चाल नहीं बंदर जैसी लाल नहीं सुर बिगड़े है ताल नहीं दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा पीतल पे सोने का पानी नहीं पटेगी बिल्ला रानी खटिया सी है प्रेम कहानी दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा दूर से लगा के ढोल बज रहा कान फट रहा दुनिया ने देखा तो ये कहा दुनिया ने देखा तो ये कहा दुनिया ने देखा तो ये कहा दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे दबड़ेगे प्यार किया है इसने सच्चा जो भी होगा होगा अच्छा होगा होगा होगा अच्छा सीधी सच्ची फीलिंग है ये दिल से दिल की डीलिंग है ये टूटे दिल की हीलिंग है ये ढूंढने तुझे ये दिल यहाँ गया में दौड़ा